महाभारत उद्योग पर्व अष्टात्रिंशोध्याय विदुर जी का नीति युक्त उपदेश। विदुर उवाच ऊर्ध्वं प्राणांश्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। विदुर जी कहते हैं, राजन, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता और प्रणाम करता है तब प्राणों को पुनः वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। पीठम दत्वा साधवेभ्यागताय आनीयाप परिनिज्य पादौ सुखम पृष्ठ्वा प्रतिवेद्यात्म संस्थां ततो दद्यान्नमवेक्ष धीरः। धीर पुरुष को चाहिए जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तब पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। यस्योदकं मधुपरकं च गां च न मंत्रविद् प्रतिगृह्णाति गेहे लोभात् भयादत्कार्पण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितं आहुरार्याः। वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ भय या कंजूसी के कारण जल मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। चिकित्सक शल्यकर्ता वकिर्णस्तेन क्रूरो मद्यपो भ्रूण सेनाजीवी श्रुतिविक्रायक भृतम प्रियोप्यतिथिर्नोदकार। वैद्य चीरफाड़ करने वाला, जर्राह ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं है तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। अभिक्रयम लवणम पक्वमन्नम दधि क्षीरम मधुतैलम घृतम च तिलामांसम फलमूलान शाकम रक्तम वास सर्वगंधा गुणाश्च। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं। अरोषणो य समलोष्टास्पकांचन प्रहीणशोको गतसंधि विग्रह निंदा प्रशंसो परतः प्रिया प्रिये त्यजंडुदासी नवते सभिक्षुकः। जो क्रोध न करने वाला लोष्ठ अर्थात मिट्टी और गोबर को मिलाकर कच्चे घरों को जो लीपा पोता जाता है उससे बचे हुए व्यर्थ लोंदे को लोष्ठ कहते हैं। पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है वही भिक्षुक अर्थात सन्यासी है। निवार मूलेंगुलंगुदथाक वृत्ति सुसंयतात्माग्निकार्ये सुचोद्यः वने वसन्नतिथि स्वप्रमत्तो धुरंधर पुण्यकृदे सतापसः। जो निवार अर्थात जंगली चावल, कंद, मूल, इंगुदी फल और साग खाकर निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है वही पुण्यात्मा तपस्वी वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। अपकृत्य बुद्धिमतो दुरस्थोस्मीति नाश्वसेत दीर्घ बुद्धिमतो बाहुयाभ्याम हिंसति हिंसितः। बुद्धिमान पुरुष की बुराई करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहे कि मैं दूर ही हूँ। बुद्धिमान की बुद्धि रूप बाहें बड़ी लंबी होती है, सताया जाने पर वह उन्हीं बाहों से बदला लेता है। न विश्वसेत विश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत विश्वासाद् भयमुत्पन्न मूलान्यपि नृकिन्तति। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। अनेसुरगुप्तदारश्च संविभागे प्रियं वदः श्लक्षणो मधुर्वाक स्त्रीणाम न चासाम वचको भवेद्। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी न हो। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियश्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई है, ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, आदर के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पितुरन्तःपुरं दद्यान् मातुर्दद्यान् महानसं गोसुचात्म समं दद्या स्वयमेव कृषिं व्रजेत भृत्ये वाणिज्यचारं च पुत्रे सेवेत च द्विजान्। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप दे, रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे दे, गौवों की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करे और कृषि का कार्य स्वयं ही करे, इसी प्रकार सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करे और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करे। अध्योग्निर्ब्रह्मत क्षत्रमश्नोर्लोहमुत्थितम् तेषां सर्वत्र गम तेज स्वास योनिषु साम्यति। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है, इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। नित्यं संतः कुले जाता पावकोपम तेजस क्षमावंतो निराकारा काष्ठे अग्निरिव सेरते। अच्छे कुल में उत्पन्न अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत भाव से स्थिर रहते हैं। यस्य मंत्रम न जानन्ति बाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये स राजा सर्वतश्चक्षुः चिरमैश्वर्यमश्नुते। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। करिष्यन्तः प्रभासेत कृतान्येव तु दर्शयेत् धर्म कामार्थ कार्याणि तथा मंत्रो न विद्यते। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बतावे, करके ही दिखावे, ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। गिरिपृष्ठमुपार्य प्रासादं वारहो गतः अरण्ये निसंलाके वा तत्र मंत्रोऽभिधीयते। पर्वत की चोटी अथवा राजमहल पर चढ़कर एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। नासृहित परम मंत्रम भारतार्हति वेदितुम् अपंडितो वापि सृहित पंडितो वाप्यनात्मवान्। भारत, जो मित्र न हो, मित्र होने पर भी पंडित न हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, वह अपनी गुप्त मंत्रणा जानने के योग्य नहीं है। ना परीक्ष बहिपाल कुर्या सचिव महात्मन अमात्ये हर्षलिप्सा च मंत्र रक्षण भी वच कृतानि सर्व कार्याणि यस्य पारिषदा विदुः धर्मे चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः। गूढ़मंत्रस्य अनुभते तस्य सिद्धिर संशयम्। राजा, अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के बाद ही सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादनुतिष्ठते स तेषां विपरिभ्रंसाध्रंस्यते जीवितादपि। जो मोहवश बुरे शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। कर्मणां तु प्रशस्तानां अनुष्ठानां सुखावहं तेषामेवानुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उन्हीं का अनुष्ठान न किया जाए तो वह पश्चाताप का कारण माना गया है। अनधित्य यथा वेदान्न अभिप्र श्राद्धमर्हति एवं श्रुतसाजगुण गुण्यो न मंत्रम श्रोतुमर्हति। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध कर्म करवाने का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय नामक छह गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। स्थान वृद्धि क्षयज्ञस्य षड्गुण्य विदितात्मनः अनभज्ञातशीलस्य स्वाधीनाम पृथ्वी नृप। राजन, जो संधि विग्रह आदि छह गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। अमोघ क्रोध हर्षस्य स्वयं कृत्यान्वेक्षिण आत्म प्रत्यय कोशस्य वसुदैव वसुंधरा। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और खजाने की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाले ही होती है। नाम मात्रेण तुष्येत क्षत्रेण च महीपति भृत्येभ्यो विसृजेदर्थान नैक सर्वहरो भवेत्। भूपति को चाहिए कि अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र के धारण से संतुष्ट रहे, सेवकों को पर्याप्त धन दें, सब अकेला ही न हड़प ले। ब्राह्मणम ब्राह्मणो वेद भरता वेद स्त्रियम तथा अमात्यम निपतिर्वेद राजा राजानमेव च। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। न शत्रुर्वशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः न्यभूत्वा पर्युपासीत वध्यम हन्यात् बले सति अहताद्धि भयं तस्माद् जायते न चिराधिप। वश में आए हुए वध के योग्य शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उसे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियन्तव्य सदा क्रोधो वृद्धबालातुरेषु च। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिए। निरर्थम कलहम प्राज्ञो वर्जेन मूढ़ सेवितम कीर्तिम च लभते लोकेन अचानर्थेन युध्यते। मूर्खों द्वारा सेवित निरर्थक कलह का बुद्धिमान पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारं इच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्त्रियः। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक पति को। न बुद्धिर्धन लाभाय न जाड्यम समृद्धये लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नहि तरह। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण है। ऐसा कोई नियम नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। विद्याशील वयोवृद्धान बुद्धवृद्धा च भारत अनाभिजात वृद्धान च नित्यं मूढ़ो व मन्यते। भारत, मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है। अनार्य वृत्तम अप्राज्ञम अजो असूयकम अधार्मिकम अनर्थाचिप्रमायान्ते वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ अर्थात संकट टूट पड़ते हैं। अभिसंवादनम दानम समयस्या व्यतिक्रम आवर्तयंत भूतानि सम्यक प्रणिहिता चवा। ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना और अच्छी तरह कही हुई बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। अभिसंवादको दक्ष कृतज्ञो मतिमान जो अभिसंक्षीण कोशोपी लभते परिवारणम। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव वाला राजा खजाना समाप्त हो जाने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धृते शमोदम शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चाण भी द्रोह सप्तहिता समिदश्रिय। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये सात बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। असंविभागे दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः अधिंडराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिपः। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस श्लोक में त्याग देने योग्य है। न च रात्रो सुखम शेते सर्प युवेश्मरी य कोपयति निर्दोषम सदोषोभ्यंतरम धनम। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। ये सुदुष्टे सुदोष स्याद योग क्षेमस्य भारत सदा प्रसादनम तेषां देवतानां इवाचरेत। भारत, जिनके ऊपर दोष रोपण करने से योग क्षेम में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। ये अर्था स्त्रीषु समायुक्ता प्रमत्त पतितेषु च ये चानार्ये समासक्ता सर्वे ते संशयं गता। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र अनुशासिता मज्जन्ति ते वसारा जन्नद्यामस्मल प्रवाह इव। राजन, जहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में होता है, वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत तानहं पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिनः। भारत, जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। यम प्रसंसंत कितवा यम प्रसंसंत चारणा यम प्रसंसंत बंधक्यो न सजीवति मानव। केवल जुआरी जिसका प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीता ही मुर्दे के समान है। हित्वा तान परम हे स्वासान पांडवानम इतौजस आहितम भारत ऐश्वर्यम त्वया दुर्योधने महत। भारत, आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर यह महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम तस्मात्त्वमचिरादिव ऐश्वर्य मद सम्मूढ़ बलिम लोकत्रयादिव। इसलिए आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि प्रजागर पर्वणि विदुरवाक्ये अष्टात्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुरवाक्य विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ।